وعلیکم السلام. جب اسپیڈ کر رہا ہوں یہ تو نہیں ارے فیضان مدنی کی اذان ہو جائے اور اپنے رہ جائیں, پھر دو چار مدنی پھول کا بھی موقع اپنے کو چھاپ لینا ہے کیا؟ ان شاء اللہ. سبحان اللہ. وعلیکم ذمہ داری کیا ہو گے تو سجائے بنے یا شیشے مصطفیٰ یا الہی ہر ایک مدانی عمل کا ہو جذبہ عطا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا عمل کا ہو جذبہ عمل کا ہو جذبہ عطایا میرپور خاص کے کوئی میں نے شہر کے مشاور کے نگران بھی آئے ہوئے پپو آپ کے شہر میں امام میں بہت کم ہے. میں نے مدنی چینل پر دیکھ کر بھی شکایت بھیجی تھی, اتنے پرانے پرانے چھوٹے بیٹے تھے سب جوان ہو گئے پر امام آنے ہیں, اور زلفوں کے باوجود بھی امام آنے ہیں. یہ بھی زلفیں امام آتی ہیں. امام میں میرپور خاص میں بہت کم ہے. وائی ماشاء اللہ ایسے ہیں کہ امام پہنے تو آدمی دیکھ کر یار ترکیب میں آ جائے. اب میرے کو ہدف تو یار کب تک یہ امام سارے باندھ لیں گے. سلام میرے کو خاص کر اچھا میل سی اللہ ماشاء اللہ ارے واہ تو جھنڈا دے ہماری شخصیت ہے جلدی ادھر آئیے ارے جلدی جلدی چھتی نان. وعلیکم السلام. آج تو 312 میں کیا وہ چار سو بارہ کمال ہے یار کمال کر دیا. چلو یہ پاپا اسی مہینے کا ادب دے رہے ہیں باپو. مجھے لسٹ وہ چاہیے کہ جو مطلب امام نہیں باندھتے تھے انہوں نے مستقل باندھ لیا اس کی مجھے. وعلیکم السلام. کتنے کیونکہ میرپور خاص میں جتنی بار گیا ہوں میرا خیال ہے وہ میرا دل جانتا ہے ان کے جھگڑے امٹانے کے لیے میں نے سفر کیا میرپور خاص کا اتنی بار گیا الحمدللہ. جنازے پڑھانے بھی جنازہ پڑھانے بھی آپ کے شہر میں آیا ہوں میں حاجی مشتاق کا. دوسرے شہروں میں جنازے پڑھانے نواب شاہ میں گیا ہوں یہاں کے کب میں نے ہر جگہ نہیں گیا ہوں مگر امام میں یار امام میں پان خوری منہ کے کینسر کا بھی آپ کا سلسلہ ہوتا ہوگا کہیں میرے بچپن کے دوست چلے گئے ہوں گے اس میں شاید. پان بہت کھا رہے، پان گٹ کا، منہ لال کیے ہوئے، دانت لال کیے ہوئے. پان گٹکے سے بھی مجھے دو مطلب ہدف آئے. آپ کے چھوٹے بھائی نے چھوڑ دیا کہ دوسرا بھائی اس نے وعدہ کیا کہ اب نہیں پیے، نہیں کھائیے، اس سے منہ کا چھالا پڑتا ہے، پھر کینسر کا خطرہ ہوتا ہے، دانت گندے کر دیتا ہے. وعلیکم السلام. اور پتہ نہیں کتنی بیماریاں، گردے کی پتھری، چونا، اس میں پتھری میں مین جز چونے کا ہوتا ہے. جب ہر چیز مطلب لمٹ میں ہوتی ہے، ان لمٹ ہر چیز نقصان دہ ہوتی ہے. اس کی بھی لسٹ بنا کے مجھے بھیجو کہ کتنوں نے مستقل پان گٹکے سے جان چھڑائی. پان گٹا، مین پوڑی اور پتہ نہیں اللہ والا کیا ہوتی ہے، سب سے جان چھڑوا. وعلیکم السلام. تمباکو، ہر چیز سے جان چھڑا. انشاءاللہ. وعلیکم السلام. کتنے اسلامی بھائی؟ 30 دن میں یہ. وعلیکم السلام. کم نہیں ہے یار میر پور خاص، میں یعنی کہ یار لڑک پن سے جوانی سے آ رہا ہوں یار. فتح مسجد میں میرا سب سے پہلا بیان ہوا ہے. وعلیکم السلام. سجا لینا چاہیے. آج ہی آج ہی یہاں سے لے کے بعد میں کیا ذمہ داری؟ ابھی نہ سب. چلو بھائی نگران پہ جھنڈا دو دو، خوشی میں یار. یہ 313 کر ڈالو نا یار. 313 امام شریف اور 313 پان خوری سے جان. اللہ کرے واسا. بالکل میرے گھر امامے چاہیے، اور پھر ایک اجتماعک مجھے دکھاؤ امام سفید چادر، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. میں بولے یہ دعوت دیتا میں کہ اجتماع یا کوئی روڈ کا جلتا ہے؟ ہمیں تو بڑے کیا ہے سب یہ ٹوپیاں، مطلب یہ لڑنے مرنے والوں کی ٹوپیاں پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں. جمیلا کی مانو میری پوتی کی بیٹی. ماشاء اللہ. آپ بھی ڈویژن ہے؟ کون سا ڈویژن؟ ابھی یہ دوسرے ہیں، وہ چلے گئے نا. یہی ہے نا، یہ دوسرے ہیں. ان کو بھی جھنڈا دے، ان کو بھی جھنڈا دے دو. ریحان بابو کو بھی جھنڈا دے دو. اگر بھول میں مدنی چینل لکھا ہوا ہو تو واپس دے دینا. یہ اس میں گول دائرہ ہوگا میرا ہوگا تو بیٹا. وہ ڈویژن اور شہر اور بڑا بڑا ذمہ دار. آپ نے امامہ پہننے کی ذمہ داری ابھی تک قبول نہیں فرمائی. ہاں ان کو نوٹس. ایک گڈی میر پور خاص والے کو بھی ایک گڈی دے دو. ایک ریحان باپو کو دے دیے میں نے. جشن ولادت کی دھومیں بتاؤ. اب قبر میں جائے ہاں امامہ ساتھ. وعلیکم السلام. بھائی ماما شریف باندھو یار، آقا کی سنت باندھو، مسجد بھرو، تحریک چلاؤ، سب کو محبت سے پیار سے پکڑ پکڑ کے مسجد میں لاؤ، نماز بھی پڑھاؤ. علیکم علیکم السلام. میرا بھی سلام. تعویذ کا مرض لگا ہوا نا، تعویذات ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. انشاءاللہ قبر میں جائے مزل پہ بھی قبول کر لو. جدہ شریف. انشاءاللہ. مدینہ ہی مدینہ درد تو بڑے تھوڑا جذبہ بڑے وعلیکم السلام روز کے لگے بندے وعلیکم السلام جو انفرادی کوشش کرتا ہے اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے مجھے یہی فیضان مدینہ میں رہو گے کہ وہ عرب کا ہے اچھا ساتھ میں وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ الحمد للہ غلام ان سب کو اگر مغرب کا میرے ساتھ کھانا کھلا تو وعلیکم السلام ایسا نہیں کرو یہ کرو گے نا آپ یہ خدا نہ کرتا کوئی سریا نکل گیا نا تو بہت مصیبت ہو جائے گی پیٹ میں چلا جائے گا اللہ نہ کرے اللہ سب کی حفاظت کرے آپ دیوانگی میں وہ ایک دم بوجھ ڈالتے اس بیٹھ جاؤ میں یہ دوں گا تو بوجھ بڑھے گا گھٹے گا نہیں اس لیے میں غلطی کروں گا نہیں بانٹنے کی آپ کی زندگی مجھے عزیز ہے مدنی کام کروانا ہے آپ سے چلو بیٹھے اللہ کرے اللہ آپ کی جائز دعائیں آپ کے حق میں بہتر ہو تو قبول کرو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رب الله. پاپا آپ نے پان گٹکے کے حوالے سے مدنی پھول دیے, نیتیں کرائیں, ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ منہ میں پان ہوتا ہے تو ایک طرف آپ کی یہ بھی ترغیب ہوتی ہے کہ کفل مدینہ لگاؤ تو پان منہ میں ہوتا ہے تو کفل مدینہ بھی لگ جاتا ہے, فضول باتیں بھی نہیں ہوتی, تو اس طرح کے فوائد حاصل کرنے کے لیے اگر منہ میں پان ڈال دیا جائے اور ساتھ گٹکا بھی ہو, کچھ چھالیا وغیرہ بھی ہو, مین پوری وغیرہ بھی ہو, تو فائدہ ہوگا اس میں کہ گفتگو نہیں کر پائیں گے اگر یہ ذہن بنے؟ جن کی بولنے کی عادت ہوتی ہے نا تو وہ پان ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا, بلکہ جن کی آواز بند ہو جاتی ہے نا وہ جب بولنے کی عادت ہوتا یوں کرتے ہیں, بولتے ہیں ضرور, گونگے بھی حالانکہ بول نہیں سکتے لیکن وہ اشارے بھی کرتے رہیں گے, بولتے رہیں گے, آواز سے اشارے بھی کرتے رہیں گے, تو اس لیے وہ تو ذہن بننے پر. اور پان اگر اتنا ہی منہ بند کر رہا ہے تو وہ صدیق اکبر کی سنت ادا کرے, پتھر منہ میں رکھ لے.